Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 maja, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa matura z matematyki. Egzamin pisze ponad ćwierć miliona uczniów. Nie żyje ośmiolatek z Częstochowy, maltretowany przez ojczyma. Zmarł w szpitalu. Bruksela rozesłała do unijnych stolic projekt 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Od godziny maturzyści piszą obowiązkowy egzamin dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym. Przed jedni się denerwowali, inni byli spokojni. Ja się nie stresuję na to za bardzo. Robiłam sporo zadań, też pani nas dobrze przygotowała. Robiła z nami właśnie arkusze maturalne, jakieś takie bardziej podchwytliwe zadania. Zrobiłam sporo zadań z jakichś zbiorów właśnie, więc nie stresuję się za bardzo. Gorzej niż przed angielskim na pewno. Trygonometria, zdecydowanie trygonometria, koszmar. Zadania na matematyce też są bardzo takie schematyczne, że jak się zrobiło już parę tych arkuszy, tak naprawdę nic nie zaskoczy, bo te zadania się po prostu powtarzają, tylko są inne liczby, trochę inna treść. Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. W szpitalu w Katowicach zmarł ośmiolatek z Częstochowy, maltretowany przez ojczyma. Chłopiec od ponad miesiąca był leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Rzecznik placówki poinformował, że bezpośrednią przyczyną śmierci była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi, dodał Wojciech Gomułka. Kamil otrzymał wszelką możliwą pomoc medyczną. To wszystko niestety nie wystarczyło, by go uratować, powiedział rzecznik szpitala. Miesiąc temu ojczym i matka chłopca usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani. 1 600 000 000 zł rząd zamierza przeznaczyć w tym roku na budowę mieszkań komunalnych. Tak zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że z roku na rok środki na ten cel są sukcesywnie zwiększane. Tamten rok był 1 300 000 000, w tym już wydaliśmy 1 000 000000, planujemy 1 600 000000, więc co roku chciałbym, żeby te sumy były zwiększane. To powoduje, że jak przejeżdżamy już po miastach i miasteczkach, budują się komunalne bloki. Wreszcie, można powiedzieć, od początku lat 90. samorządy nie budowały mieszkań. Wróciły do tego, dlatego że dofinansowujemy te inwestycje na poziomie 80%. Wreszcie samorząd zajmuje się tą rolą, jaką jest zapewnianie potrzeb mieszkaniowych. Waldemar Buda zaznaczył, że poziom rządowych dotacji zależy od stopnia przygotowania inwestycji. Jeżeli samorząd ma pozwolenie na budowę, przygotowaną inwestycję i działkę, wtedy przekazujemy środki, mówił minister rozwoju. W nocy ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 35 dronów, za pomocą których Rosjanie atakowali Kijów. Rakietami ostrzelali z kolei Odessę nad Morzem Czarnym. Jak poinformowało ukraińskie dowództwo, 35 zestrzelonych dronów to wszystkie maszyny, którymi tej nocy Rosjanie próbowali atakować Ukrainę. Ostrzał skierowany był na ukraińską stolicę. W nocy Rosjanie użyli rakiet dalekiego zasięgu w ataku na Odessę. Trafiły one w cele cywilne, wyjaśnia Serhii Bratczuk z odeskiej administracji. Rakiety trafiły w magazyny produktów spożywczych, ale też w budynki rekreacyjne na brzegu Morza Czarnego. Wybuchły tam pożary. Wróg stara się niszczyć obiekty cywilne. Jak poinformowało ukraińskie dowództwo wojskowe, Rosjanie wystrzelili z rejonu Krymu w kierunku Odessy 8 rakiet H-22. Są to hipersoniczne rakiety przeznaczone m.in. do niszczenia okrętów. Rosjanie używają ich od początku wojny do ataków na cele cywilne. Paweł Buszko, Polskie Radio. 8 firm z Chin, które pomagają Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie, znalazło się w projekcie 11 pakietu unijnych sankcji, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dokumenty przygotowała Komisja Europejska i rozesłała je krajom członkowskim w weekend. Unia nakładała już w przeszłości restrykcje na Chiny, ale było to załamanie praw człowieka. Teraz po raz pierwszy pada propozycja, by chińskie firmy objąć sankcjami za wspieranie machiny wojennej Rosji i dostarczanie jej komponentów. Są one na liście ponad 500 firm, które komisja chce objąć sankcjami. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że restrykcje miałyby być także nałożone na 8 firm z Iranu, po 2 z Uzbekistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także na 1 firmę z Syrii. Do zatwierdzenia sankcji potrzebna jest jednomyślna zgoda unijnych krajów. W środę po raz pierwszy zaproponowanym projektem restrykcji mają się zająć ambasadorowie 27 państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 samochodów osobowych zderzyło się rano na moście południowym w Warszawie. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Nie ma informacji o rannych. Policjanci dostali zgłoszenie o karambolu przed godziną 8. W wyniku zderzenia jedno auto wjechało pod drugie. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Korek ma już ponad 8 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

We were gold, kind of dream that can't be sold. Flowers, Miley Cyrus, słynna Miley Cyrus. We were good, we were gold. Wszystko układało się, byliśmy tymi złotymi ludźmi, wszystko było dobrze. Kind of dream that can't be sold. I nasze marzenie, nasza koncepcja w ogóle nie była na sprzedaż. Tak. Nie chcieliśmy się tym dzielić z nikim. Bezcenna. We were right, to jest bardzo mądre stwierdzenie, we were right until we weren't. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy się zepsuło. Tak. We built a home and then we watched it burn. Zbudowaliśmy coś i nagle patrzymy, że rozpada się, płonie na naszych oczach. Tak. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Nie chcę kłamać. Nie chciałam cię opuszczać. Tak. I started to cry, but then I remembered I. Zaczynałam płakać, ale przypomniałam sobie o sobie. O sobie właśnie. To jest tak niegramatyczne, ale próbuję jakoś zrymować Miley Cyrus, czyli then remembered I. I can buy myself flowers. Sama sobie mogę kupić kwiaty. I can write my name in the sand. Sama mogę sobie napisać swoje imię na piasku. Tak, czyli te romantyczne momenty. Kupował jej kwiaty, pisał na piasku jej imię, ale ona teraz twierdza, że może sobie to wszystko zapewnić sama. Radzi sobie, potrafi sobie poradzić, prawda? Czyli stwierdziła, że już druga połówka do niczego nie jest jej potrzebna pod wpływem jakichś zdarzeń, których nie znamy. Flowers. Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz? nie wiedzieć dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. London Grace. 23 minuty po godzinie 10, trójka przed południem, nasze pasmo popularno-naukowe, dziś technika, technologia i drewniany komputer. Pewnie się Państwo spotkali z takim powiedzeniem. Powszechnie mówi się tak, kiedy komputer wykazuje się szczególnie niską wydajnością, no jednak najnowszy wynalazek może obrócić znaczenie drewnianego komputera o 180 stopni, bowiem uczonym udało się opracować drewniany tranzystor, proszę Państwa. Tranzystory to są elementy elektroniczne, które towarzyszą nam od ponad 70 lat, no i to właśnie dzięki nim możliwe jest działanie mikroprocesorów. Jednak jak wiele przełomowych elementów elektroniki, tranzystory zostawiają swój ślad węglowy w środowisku naturalnym. Zarówno poprzez zanieczyszczenia generowane podczas procesu produkcji, jak i elementy, które wyszły z użytku, a nie da się ich zrecyklingować. Teraz szwedzkim naukowcom udało się skonstruować drewniany tranzystor. Badacze ze szwedzkiego Uniwersytetu Linköping opracowali tranzystor, w którym do konstrukcji wykorzystano balsę. To takie bardzo leciutkie drewno pochodzące z południowoamerykańskiej ogorzałki wełnistej. Drewno to nie posiada słojów, dzięki czemu ma unikalną, równomierną strukturę potrzebną do działania tranzystora. Jak mówią naukowcy wynalazcy, tranzystor jest tęgi i powolny, ale działa. Naukowcy od lat eksperymentowali z możliwością konstrukcji drewnianego tranzystora. W poprzednich próbach udało się wyregulować jedynie transport jonów, który działał stabilnie jedynie przez pewien czas, po czym układ stawał się kompletnie bezużyteczny. Badacze z użytego przez siebie drewna usunęli ligninę, pozostawiając jedynie długie włókna celulozowe z kanałami, w których znajdowała się lignina, no i kanały te zostały następnie wypełnione przewodzącym prąd tworzywa. nazywam sztucznym. Jak mówi profesor Isaac Enquist ze wspomnianego uniwersytetu, który przewodniczył szwedzkiej grupie badawczej, tranzystor może mieć zastosowania nie tylko w uczynieniu elektroniki bardziej przyjazną dla środowiska, no ale też w uczynieniu jej bardziej wydajną. Zgodnie z jego słowami, zastosowanie kanału większego niż w innych biodegradowalnych projektach sprawia, że drewniany tranzystor jest w stanie tolerować prąd o wyższym napięciu niż inne organiczne tranzystory. Jak powiedział Enquist, nie stworzyliśmy drewnianego tranzystora z myślą o jakimś konkretnym zastosowaniu. Zrobiliśmy to, ponieważ mogliśmy. I mamy nadzieję, że to zainspiruje dalsze badania, które mogą doprowadzić do zastosowań w przyszłości. No, drewniany komputer, proszę Państwa, to jest nieuniknione, ale przynajmniej obudowę będzie miał ładną. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedawno jak Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Dzień dobry, ja a propos tej piosenki, którą słuchacz próbuje się dowiedzieć, jaki ma tytuł. Ja też nie wiem, co to jest za piosenka, ale wydaje mi się, że w refrenie było Sisi Marcello Sisi. Tyle mogę podpowiedzieć słuchaczowi. Panie Grzegorzu, czy panu się coś kojarzy? Dzień dobry. Sisi Niestety Marcello chyba Sisi. Mi się nie kojarzy. Dobrze, a jak się panu kojarzy król Karol III? Jak się panu wydaje, czy on będzie dobrym królem, fajnym? No, wydaje się, że tak. No, z tego, co ja tak widziałem. Pytam pana o te różne rzeczy niezwiązane generalnie z tematem naszej rozmowy. Państwo pozwolą. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A rozmawiamy jak zwykle pod hasłem Taki mamy klimat. Pytam pana o te różne rzeczy, bo jak pana pytam o pogodę, to pan coś opowiada, a potem wychodzi coś kompletnie innego. No, przepraszam bardzo. Ja myślę, że dokładnie tak samo wychodzi, jak powinno być i tak samo będzie w tym tygodniu. Aha, ja naprawdę będzie dobrze. Bardzo stabilna pogoda, więc to... jestem pewny, że to, co powiem, będzie dokładnie tak samo na termometrach oraz nad naszymi głowami. Wie pan, że dzisiaj matura z matematyki. Spytam pana w związku z tym, 3 razy 4? No, 12. I taki macie program. 12 stopni na 12 maja. I tak jest tylko i wyłącznie nad morzem, natomiast pozostała część kraju, okej, jeszcze na Podkarpaciu, bo tam jest więcej chmur i jeszcze zalega nieco chłodniejsze powietrze, ale spokojnie, Teraz zrobimy 2 razy 10, ponieważ 20 będą się pojawiały. I to bardzo chętnie i bardzo miło. I już od jutra na zachodzie, a później od środy, no to te 20 będą wkraczały coraz bardziej i bardziej. Także naprawdę w dzień będą wartości bardzo przyjemne, miłe, wiosenne. W nocy, no cóż, jeszcze tutaj arktyczne powietrze zalega nad Polską, więc temperatura, szczególnie na Suwalszczyźnie, będzie spadać do -5 przy gruncie, a na 2 metrach -1. Pozostała część kraju, no tak od -4 do -1 przy gruncie, na 2 metrach będą wartości dodatnie. Jeszcze kolejna noc z wtorku na środę też z przymrozkami, ale już później zacznie się zdecydowanie cieplej, także będzie spokojniej dla sadowników i ogrodników. Panie Grzegorzu, nie wiem, czy chcący, czy niechcący, ale wkleił się pan w kontekst takiego starego suchara, że na długi weekend majowy będzie 30 stopni. 10 pierwszego, 10 drugiego i 10 trzeciego. To prawda, ale myślę, że weekend majowy, ten cały długi, nazwijmy to, bo to właściwie jak ktoś wziął kilka dni wolnego, to miał nawet tydzień, można powiedzieć, majowy, pierwszy, no nie był taki zły, no wiadomo, że troszkę tego deszczu się pojawiało, ale słońce też wychodziło śmiało zza chmur, także myślę, że nie ma co narzekać. Nie chcę pana dobijać, rozliczając pana z pogody i w długi weekend majowy, i w ten ostatni weekend. Nie, niech pan coś obieca Polakom na nadchodzący tydzień. No, nadchodzący tydzień będzie nam kształtował pogodę wyż, który ma na imię Tina. Mhm. I ona pana będzie nowa koleżanka. Ona jest naprawdę bardzo dobra, bo będzie z nami aż do kolejnego weekendu, powodując, że będzie sporo słońca, naprawdę sporo słońca. Te przymrozki tylko jeszcze, tak jak mówiłem, tej najbliższej i kolejnej nocy, później już zdecydowanie lepiej. Co prawda wiatr będzie cały czas odczuwalny, więc on troszkę będzie nam dokuczał, ale te 20 naprawdę będą się pojawiały i nawet nad morzem się zrobi powyżej 15 stopni Celsjusza. Także no, wiosna piękna, a dzisiaj przecież no matury, kasztany pięknie już kwitną, więc fenologiczna wiosna w pełni, bo wtedy właśnie mówimy, kiedy kasztan zacznie kwitnąć tak w pełni. Także no piękna wiosna i tego się trzymamy. Do weekendu utrzyma się właśnie ta wyżowa pogoda. Biometr będzie przeważnie korzystny, także no cudownie. No cudownie, nie, pan to fantastycznie opowiada. Tu matury, tu kasztany, tu wiosna, tu ten, a ja myślałem, że mi jest po prostu zimno. No, zimno może być, bo jednak no, jeżeli ktoś uwielbia upały, tak jak na przykład na południu Hiszpanii, gdzie zwrotnikowe powietrze dotarło, gdzie nawet powyżej 35, 38 i 8 było w Kordowie, albo jeżeli co się dzieje w Ameryce Północnej, gdzie też zwrotnikowe powietrze spowodowało, że nawet w południowej Kanadzie mamy wartości powyżej 30 stopni, no to wtedy trzeba jechać właśnie tam i tam są te upały. Do nas te upały przyjdą spokojnie, ale jeszcze do lata, w czerwcu, tam się pojawią właśnie te wartości powyżej 30 stopni, bo według prognoz długoterminowych lato w Europie, w tym w Polsce, no niestety ma być upalne. Czyli rozumiem, że do lata, do czerwca chce mnie pan wysłać do południowej Hiszpanii albo jeszcze nawet do południowej Kanady, wszystko po to, żebym głowy panu nie zawracał. No to się panu nie uda. Ale według prognoz też takich tutaj długoterminowych wartości około 30-stopniowe pojawią się już, uwaga, w maju. Czyli gdzieś tam na południowym zachodzie niewykluczone, że gdzieś właśnie w granicach 30 stopni w Polsce też coś takiego może się zdarzyć. No od czerwca te wartości będą zdecydowanie częściej do nas witały. Także no Oby do końca maja i później już będzie też tak pięknie ciepło również i w Polsce. Panie Grzegorzu, no mówi pan, że w maju maturę z matematyki pan widzę ma, ale już mamy maj. Dzisiaj 8. To kiedy? Tak, tak. Kiedy? Te wartości 30-stopniowe według prognoz właśnie mają się pojawiać, czy około 30-stopniowe w maju, w tej drugiej części. Tak nawet widzą niektóre modele, że zwrotnikowe powietrze ma podchodzić pod Polskę, więc wtedy no nie upały, ale no blisko. Może się to zdarzyć, także Dolny Śląsk lub Ziemia Lubuska, no to jest według dzisiejszych modeli niewykluczone. Nikt państwu tyle nie da, ile pan Grzegorz państwu obieca. Będziemy trzymać za słowo i gorąco w to wierzyć. W to gorąco oczywiście. Dziękuję bardzo.

competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Dire Straits i Sultans of Swing. 13 minut pozostaje nam do godziny 11. Ja obiecałem Państwu dzisiaj wyjaśnić, jak to jest z tym Dniem Zwycięstwa, no bo 8 maja i dziś mamy Narodowy Dzień Zwycięstwa. I to jest święto państwowe obchodzone w Polsce od 2015 roku, bo wcześniej było obchodzone jako 9 Dzień Maja, to Narodowe Święto Zwycięstwa, na pamiątkę zwycięstwa oczywiście zakończenia II wojny światowej w Europie. I ono było obchodzone 9 maja we wszystkich krajach bloku wschodniego, dopóki istniał Związek Radziecki. A teraz od 2015 roku obchodzimy je 8 maja. No i teoretycznie te kwestie powinienem zostawić panom do opowiedzenia i rozstrzygnięcia, ale oni zajęli się dzisiaj zupełnie czymś innym. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 8 maja 1925 roku, w trakcie trwającego aż od 1921 roku powstania w Maroku, doszło do decydującego starcia między wojskami francuskimi a siłami powstańczymi pod Ouargą. Przypomnijmy w ogóle, co to było za powstanie. To jest bardzo ciekawy fragment historii Afryki, Maroka, ponieważ doszło do wybuchu powstania plemiona Berberów, zwanych Rifianami, dowodzonymi przez Abd el Krima, najpierw z wojskami hiszpańskimi, a następnie z wojskami francuskimi. Trzeba naszym słuchaczom uświadomić, że Maroko było oficjalnie protektoratem Hiszpanii, z niewielkim obszarem, który był w zasadzie obszarem niezależnym, właśnie to był ten obszar kontrolowany przez Rifian, ale od roku 1924, kiedy Hiszpanie po prostu było widać, że nie dają dają sobie radę z tym powstaniem. Wtedy do akcji wkroczyły wojska francuskie. Hiszpanie bardzo mocno dostawali w kość od Rifian, natomiast właśnie po tej bitwie pod Uargą do akcji wkroczyli Francuzi, stosując różne taktyki, w tym również środki broni chemicznej, które doprowadziły do tego, że do roku 1926 obszar ten został spacyfikowany. Niezła historia. A jakie były konsekwencje tego starcia? Konsekwencje tego starcia były takie, że po pierwsze oczywiście upadł ostatni taki niezależny bastion należący do ludności tubylczej. To był jeden element. Drugi, bardziej chyba bym powiedział ważniejszy z perspektywy międzynarodowej, to było pokazanie tej słabości strony hiszpańskiej, możliwości Hiszpanów. Trzecie, okazało się, że ten obszar stał się właśnie takim pierwszym polem doświadczalnym, poligonem doświadczalnym dla użycia różnego rodzaju broni. Co ciekawe, wojna ta przez historyków jest bardzo często uważana w dalszym ciągu za kontrowersyjną. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że niektórzy uważają, że to była zapowiedź procesu dekolonizacji. Tak, mimo że został ten obszar Rifian zajęty przez Hiszpanów, to jednak pokazana została ta erozja systemu kolonialnego. Inni uważają z kolei, że to była jedna z ostatnich wojen kolonialnych, ponieważ to decyzja Hiszpanów o podbiciu tego obszaru, nominalnie ich części marokańskiego protektoratu, ale de facto niezależnego, była katalizatorem wejścia Francji w roku 1924 do wojny. I co ciekawe, w pamięci historycznej ona pozostaje ważnym elementem tej polityki historycznej zarówno Hiszpanów, Francuzów, ale przede wszystkim Marokańczyków. Tutaj na zakończenie dodałbym tylko, że nawet nasza strona polska się bardzo przyglądała temu powstaniu. W roku 1925 ówczesny attaché wojskowy Polski we Francji, podpułkownik dyplomowany Juliusz Kleberg, młodszy brat Franciszka, przygotował taki obszerny raport na temat przebiegu działań wojny w tym powstaniu. Jest to bardzo ciekawy dokument, który muszę przyznać, że w bardzo konstruktywny sposób pokazywał zarówno skalę tego powstania, możliwości powstańców, ale też słabe i mocne strony zarówno Hiszpanów, jak i Francuzów. Jest to naprawdę bardzo ciekawy dokument pokazujący ówczesne realia funkcjonowania polityki kolonialnej tych obu państw europejskich. Niezła historia. Ciekawa historia, która jeszcze nie ujrzała, zdaje się, tak szeroko światła dziennego. Tak, tak. Z tego co wiem, dokument nigdzie nie był wykorzystywany. Tak jak powiedziałem, to jest dosyć obszerny dokument. Zresztą podpułkownik Kleberg słynął z tego, że jego analizy były, bym powiedział, dosyć obszerne, bardzo trafne. Też właśnie oprócz tego pozostawił po sobie sporą spuściznę piśmienniczą, bo zmarł na emigracji w Australii, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o oficerów przedwojennego Wojska Polskiego. Również bardzo mocno zaakcentował swoją obecność w trakcie wojny, kierując podziemiem polskim, taką konspiracyjną Wojskiem Polskim we Francji w latach 1940-44. Także myślę, że warto także pamiętać o młodszym bracie Franciszka Klaberga, czyli o Juliuszu Klebergu. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję tutaj na falach naszego radia o tym porozmawiać z panem redaktorem. To już wiemy, czego będzie dotyczyć jedna z przyszłych nadchodzących publikacji pana profesora. Jak słyszę i widzę błysk w oku. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać.